26 आदमी और एक लड़की, रूसी कहानी, लेखक मैक्सिम गोर्की, स्रोत हिंदी समय, पार्श्व स्वर रेनू शर्मा। हम 26 थे, 26 जीती जागती मशीनें, गीले तहखानों में बंद, जहां हम क्रेंडल और सुष्का बनाने के लिए आटा गूंधते थे। हमारे तहखाने की खिड़की नमी के कारण हरे और कीचड़ भरी ईंटों के क्षेत्र में खुलती थी। खिड़की को बाहर से लोहे की सलाखों से रक्षित किया गया था। आटे की धूल से सने शीशों से धूप नहीं आ सकती थी। हमारे मालिक ने खिड़की में लोहे की सलाखें इसलिए लगवाई थीं कि हम बाहर के भिखारियों को या अपने उन साथियों को रोटी न दे सकें जो बेकार थे और भूखों मर रहे थे। हमारा मालिक हमें कपटी कहता था और खाने में मांस की जगह जानवरों की सड़ी आंतें देता था। वह हमारे लिए भाप और मकड़ी के जालों से भरी नीची एवं छत के तले और धूल तथा गोरुई रोग से ग्रसित मोटी दीवारों के बीच गला घोंटने वाला बंद पत्थर का बक्सा था जहां हम रखे गए थे। हम प्रातः 5 बजे जागते थे और सोते समय हमारे साथियों द्वारा गूंधे गए आटे से क्रेंडल और सुष्का बनाने के लिए भोतरे और उदासीन 6 बजे तक अपनी मेज़ों पर बैठ जाते थे। सारा दिन प्रातः से लेकर रात 10 बजे तक हम में से कुछ साथी मेज़ों पर गूंधे आटे को हाथों से गोल करते थे और बाकी दूसरे आटे को पानी में गूंधते थे। सारा दिन उस बर्तन में धीमी और शोकपूर्ण आवाज़ में खौलता पानी गाता रहता, जिसमें क्रेंडल पकाते थे और नान बाई अपने बेलचे से सख्ती तथा जोर से भट्टी को रगड़ता था, जब उबाले गए आटे को गर्म ईंटों पर रखता था। सारा दिन अंगीठी की लकड़ियां जलती रहती थीं और ज्वाला का लाल प्रतिबिंब उस काले घर की दीवारों पर नाचता था, मानो हमारा मजाक उड़ा रहा हो। किसी परियों की कहानी के दैत्य की सिर की तरह महाकाय भट्टी का आकार भी भद्दा था। जीवित आग भरे अपने जबड़े को खोले हम पर गर्म सांसें छोड़ता और भट्टी पर लगे 2 रोशनदानों से अनंत रूप से हमारे काम को देखता, अपने आप को भूमि से ऊपर को धक्का देता हुआ प्रतीत होता था। ये 2 रोशनदाने आँखों की तरह थे, दैत्य की शांत और निर्दयी आँखें। वे हमेशा हमारी तरफ उसी काली नज़र से देखती, मानो वे सनातन गुलामों को देखते देखते थक गई हों और हमसे किसी मानव वस्तु की अपेक्षा न करके बुद्धिमानी की ठंडी घृणा से हमारा तिरस्कार कर रही हों। दिन प्रतिदिन आटे की धूल और अपने पैरों से लाए गए कीचड़ में, उस अत्यंत गर्म वातावरण में, हम गूंधे हुए आटे को अपनी पसीने से तर करते क्रेंडलों के लिए गोले बनाते थे। हम अपने काम से तीव्र घृणा करते थे और अपने हाथ के बनाए क्रेंडल कभी नहीं खाते थे। हम चरी से बनाए क्रेंडलों को मान्यता देते थे। लंबी मेज़ पर एक दूसरे के सामने बैठते थे। लंबे समय तक मशीन की तरह हाथों और उंगलियों को चलाते थे कि हमें अपनी गति को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हम एक दूसरे को तब तक देखते रहते थे जब तक हर कोई यह नहीं देख लेता था कि उसके साथी के चेहरे पर कितनी झुर्रियाँ थीं। हमारे पास बात करने के लिए कुछ नहीं था। बातचीत का हर विषय समाप्त हो चुका था और हम अधिक समय तक चुप रहते थे जब तक एक दूसरे को गाली नहीं देते थे। एक व्यक्ति हर एक को गाली दे सकता था, विशेषकर जब वह व्यक्ति उसका साथी हो, परंतु ऐसा बहुत कम होता था। एक आदमी तुम्हें बुरा भला कैसे कह सकता है जब वह स्वयं ही अधमरा हो? यदि वह स्वयं पत्थर हो, यदि उसकी भावनाओं को उसके परिश्रम ने कुचल दिया हो। परंतु हमारे जैसे आदमियों के लिए मौन रहना अत्यंत कष्टकर था, उनके लिए जिन्होंने सब कुछ कह दिया हो जो वे कह सकते थे। मौन केवल उनके लिए सादा और सरल है, लेकिन जिन्होंने अभी तक बोलना शुरू नहीं किया। परंतु कभी कभी हम गाते थे और हमारा गाना इस प्रकार शुरू होता था। काम करते करते हम में से एक थके हुए घोड़े की तरह लंबी आह भरता, फिर नरम स्वर में गुनगुनाता था, जिसका मधुर किंतु शोकाकुल उद्देश्य हमेशा गायक के दिल को हल्का कर देना था। हम में से एक गाता और बाकी चुप रहकर उसे सुनते। गाना कांपता और हमारे तहखाने की छत के नीचे मर जाता था, जैसे सर्दियों की गीली रात में आग। उसके साथ दूसरी आवाज़ जुड़ जाती और दोनों आवाज़ें तब हमारे घनी भीड़ वाले गड्ढे के मोटे वातावरण में नरम और शोकाकुल रूप से तैरने लगती। एकाएक कई आवाज़ें जुड़ जाती और गाना लहरों की तरह उठता तथा ऊंचा और ऊंचा होता जाता। लगता कि पथरीली जेल की दीवारें हिल जाएंगी। 26 के 26 आदमी अपनी शक्तिशाली आवाज़ों में गाकर नानबाई खाने को भर देते थे, जब तक यह महसूस नहीं होता था कि तहखाना हमारे गाने के लिए छोटा पड़ रहा है। गाना पथरीली दीवारों से टकराता था, विलाप करता था और कराहता था। वह दिल को मधुर उत्तेजित पीड़ा से भर देता था, पुराने घावों को खुलता था और निराशाओं को जागृत करता था। गाने वाले गहरी और भारी आह भरते। एक आदमी एकाएक अपना गाना बंद करके कुछ देर के लिए साथियों का गाना सुनने बैठ जाता था। फिर उस आवाज़ को पुनः सामान्य लहर मिल जाती अथवा कोई निराशा में चिल्लाता आह, और फिर आंखें बंद करके गाने लगता था। परिपूर्ण लहर संभवतः उसे कहीं दूर का रास्ता मालूम होती, खुली धूप से चमकता रास्ता जिस पर वह स्वयं चल रहा था। परंतु भट्टी में ज्वाला अभी तक झिलमिला रही थी, नानबाई अब तक अपने बेलचे से रगड़ रहा था, पानी अभी तक बर्तनों में खौल रहा था और आग का प्रतिबिंब अब भी दीवारों पर तिरस्कार से नाच रहा था। दूसरे आदमियों के शब्दों में हमने अपने भोथरे शोक को गाया और गाया उन व्यक्तियों की व्यथा को जो धूप से वंचित थे और जिनको गुलामों जैसी भारी निराशा थी। तो पत्थरों से बने उस बड़े तहखाने में हम 26 आदमी इस प्रकार रहते थे। हमारे ऊपर काम का बोझ इतना था मानो उस मकान की तीनों मंजिलों का सारा बोझ हमारे कंधों पर हो। गाने के अतिरिक्त हमारे पास और भी अच्छी चीज़ थी, ऐसी चीज़ जिसको हम प्यार करते थे और जिसने धूप का स्थान ले लिया था, धूप जिसकी कमी हमें थी। हमारे मकान की दूसरी मंजिल पर सुनहरी कशीदाकारी की दुकान थी और उसमें काम करने वाली लड़कियों के साथ एक तानिया भी थी, 16 वर्ष की घरेलू सेविका। प्रतिदिन प्रातः वह अपनी चमकती आंखें और गुलाबी चेहरा लिए दरवाजे में लगी खिड़की से झांकती और दुलार दिखाने वाली तथा ठनठनाती आवाज़ में हमें बुलाकर पूछती, कैदियों क्या मेरे लिए कोई क्रैंडल है? हम सभी इस साफ प्रसन्न और जानी पहचानी आवाज़ पर मुड़ते और प्रसन्नता पूर्वक उस छोटे से मुस्कुराते सुकुमार चेहरे को देखते थे। हम शीशे से दबी छोटी नाक और गुलाबी होठों के बीच छोटे एवं सफ़ेद दांतों को चमकते देखना चाहते थे, गुलाबी होंठ जो मुस्कुराहट से फैल जाते थे। हम एक दूसरे पर गिरते हुए उसके लिए दरवाज़ा खोलने जाते थे। वह आनंदचित अंदर आती और हमारे सामने एप्रन थामे और मुस्कुराते हुए खड़ी हो जाती थी। एप्रन के लंबे प्लेट जो कंधों पर खिसक जाते थे उसके सीने के आर पार तक आते थे और हम काले गंदे भद्दे उसकी तरफ देखते थे। भूमि से दहलीज कई सीढ़ियाँ ऊंची थी। केवल उसके लिए रटे गए विशेष शब्दों में हम उसे शुभ प्रभात कहते थे। जब उससे बात करते तो हमारी आवाज़ें नरम हो जातीं और मजाक भी आसानी से होते थे। जो कुछ भी हम उसके लिए करते उनमें कुछ न कुछ विशेषता होती थी। नानबाई अपना बेलचा धकेलता और अत्यंत भारी क्रैंडल जो भी वह ढूंढ सकता था निकालता और तानिया के एप्रन में डाल देता था। ध्यान रखना कि मालिक तुम्हें पकड़ न ले, हम हमेशा उसे चेताया करते थे। वह गंवारू हंसी हंसती और प्रसन्नता से कहती, अलविदा कैदियों, और चूहे की तरह भाग जाती थी। यह सब कुछ होता था। जब वह चली जाती तो उसकी बात हम एक दूसरे से करते। हम वही कहते जो पिछले दिन या उसके पिछले दिन कहा था, क्योंकि वह और हम तथा हमारे आसपास की चीज़ें वही होती थीं जो पिछले या उससे पिछले दिन होती थीं। यह किसी भी व्यक्ति के लिए कठिन और दुखदाई होता है जिसके इर्द गिर्द कुछ भी परिवर्तन नहीं होता। यदि इसमें आत्मा को पूरी तरह नष्ट करने का प्रभाव नहीं होता तो जितना अधिक समय वह जीता है उसके आसपास का वातावरण उतना ही दुखदाई और थकान वाला हो जाता है। औरतों के बारे में बात करते हुए हमारे अशिष्ट और लज्जाहीन शब्द कभी कभी हमें भी घृणित प्रतीत होते हैं। यह हो सकता है कि जिन औरतों को हम जानते थे वे दूसरे प्रकार के शब्दों के योग्य न हों, परंतु हमने कभी भी तानिया के बारे में बुरा नहीं कहा था। हम में से किसी आदमी का साहस नहीं होता था कि उसे हाथ से छुए। हमने कभी भी खुला मजाक उसके सामने नहीं किया था। संभवतः यह कारण था कि वह हमारे पास अधिक समय तक नहीं रुकती थी। टूटे तारे की तरह एक क्षण चमककर लुप्त हो जाती थी, या फिर वह इतनी छोटी, प्यारी और सुंदर थी कि अशिष्टतम व्यक्तियों तक के दिलों में अपने लिए आदर जागृत कर सकती थी। भले ही कठोर परिश्रम ने हमें आत्मशक्ति से वंचित कर दिया था, हम फिर भी पुरुष और पूजा के लिए कुछ ना कुछ चाहते थे। तानिया से बढ़कर हमारे पास और कोई वस्तु नहीं थी। तानिया के अतिरिक्त और किसी ने भी हम तहखाने के निवासियों की ओर ध्यान नहीं दिया था। भले ही मकान में 20 व्यक्ति और रहते थे, सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि हम सभी उसको अपना मानते थे, एक प्राणी जो हमारे क्रेंडलों पर जी रहा था। हमने उसको गरम गरम क्रेंडल देना अपना कर्तव्य मान लिया था। क्रेंडल हमारे देवता के लिए दैनिक भेंट बन गई, लगभग धार्मिक रीति जो हमारे संबंधों को दिन प्रतिदिन और पास लाती गई। क्रेंडलों के साथ हम उसे परामर्श भी देते थे, जैसे उसे गर्म कपड़े पहनने चाहिए, उसे सीढ़ियों पर दौड़कर चढ़ना नहीं चाहिए और न ही लकड़ी के भारी गट्ठर उठाने चाहिए। वह हमारे परामर्शों को सुनकर मुस्कुराती और हमारी बातों का जवाब हंसकर देती थी। कभी कभी वह हमारे परामर्शों पर ध्यान नहीं देती थी, परंतु इससे हमें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता था। हमें तो केवल इतना ही दिखाने की चिंता थी कि हम उसका ध्यान रखते हैं। वह कोई ना कोई प्रार्थना लेकर हमारे पास बारंबार आती थी, जैसे तय खाने का भारी दरवाज़ा खोलना या कुछ लकड़ी चीरना, और हम गर्व से, खुशी से वह सब कुछ करते थे जो वह कहती थी। जब कोई उससे कहता कि मेरी एकमात्र कमीज़ की मरम्मत कर दो, तो वह नाक सिकोड़ कर तिरस्कार पूर्वक कहती, कैसा विचार है यह, जैसे मैं इसे कर सकती हूँ। हम उस साहसी लड़की पर हंसे और फिर कभी ऐसी मांग नहीं की। हम उसे प्यार करते थे, बस इतना कहना ही पर्याप्त है। एक आदमी अपना प्यार अन्य व्यक्ति पर प्रतिपादित करना चाहता है, भले ही वह कभी कभी इसके प्यार को बिगाड़ देता है, दूषित कर देता है, भले ही इससे दूसरे का जीवन नष्ट हो जाए, क्योंकि वह प्रेमिका का आदर किए बिना उसे प्यार करता है। हम तानिया को प्यार किए बिना नहीं रह सकते थे, क्योंकि हमारे पास दूसरा कुछ करने के लिए था ही नहीं। कभी कभी हम में से एक हमारे इस व्यवहार की आलोचना करता था, हम लड़की को क्यों बिगाड़ें, आखिर उसमें कौन सी ऐसी बात है। हम उसके लिए काफ़ी कष्ट उठाते हुए प्रतीत होते हैं। जिस आदमी ने ऐसा कहने का साहस किया उसको धृष्टतापूर्वक चुप करा दिया गया। हमें किसी से प्यार करना था और हमने किसी को प्यार के लिए ढूंढ लिया था। जिस प्राणी को हम 26 लोग प्यार करते थे, वह हरेक के लिए भिन्न और पवित्र होना चाहिए। जो इसका उल्लंघन करते हैं वे हमारे शत्रु हैं। जिस वस्तु को हम प्यार करते थे संभवतः वह अच्छी नहीं थी, परंतु हम 26 थे, इसी कारण हमें ऐसी वस्तु चाहिए थी जो सबको प्यारी होती और जिसको सभी एक सा आदर देते। प्यार भी घृणा से कम सताने वाला नहीं। संभवतः इसीलिए कुछ चतुर आदमी मानते हैं कि घृणा प्यार की अपेक्षा अधिक प्रशंसनीय है। परंतु यदि वे ऐसा मानते हैं तो हमारे पीछे क्यों भागते हैं? क्रेंडली बेकरी के अतिरिक्त उसी मकान में हमारे मालिक की डबल रोटी की बेकरी भी थी, जिसको हमारे गड्ढे से एक दीवार जुदा करती थी। वहाँ रोटी बनाने वाले चार नानबाई थे, परंतु वे यह सोचकर कि उनका काम हमारे काम से श्रेष्ठ है, हमारी अवहेलना करते थे। वे कभी भी हमसे मिलने नहीं आते थे, और जब भी हम सेहन में मिलते वे हमारा मजाक उड़ाते थे, इसलिए हम उनसे नहीं मिलते थे। कहीं हम मिल्क रोल न चुरा लें, इसलिए हमारे मालिक ने हमें मना कर दिया था। हम रोटी बनाने वालों को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि हम उनसे ईर्ष्या करते थे। उनका काम हमारे काम से आसान था, उनको हमसे अधिक पगार मिलती थी, और उनका खान पान भी अच्छा था। उनका कमरा हमारे कमरे से बड़ा था, और उसमें रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था थी। वे सभी हृष्ट पुष्ट और साफ सुथरे व्यक्ति थे, जबकि हम दुखी एवं त्रस्त जंतु थे। हम में से तीन साथी रोगग्रस्त थे। एक को चर्म रोग था, दूसरा गठिये के कारण पूर्णतया बेढंगा था। खाली समय और छुट्टियों में रोटी बनाने वाले चुस्त छोटे छोटे और आवाज़ करने वाले जूते पहनते थे। कुछ के पास हवा से बजने वाले हाथ के बाजे होते थे, और वे पार्क में घूमने जाते थे, जबकि हम अपने गंदे चीथड़ों और फटे जूते पहनते थे, और पुलिस वाले हमें पार्क में जाने से रोकते थे। अतः कोई आश्चर्य नहीं कि हम रोटी बनाने वालों को पसंद नहीं करते थे। एक दिन हमने सुना कि डबल रोटी बनाने वालों में से एक ने बहुत पी ली थी। मालिक ने उसे निकाल दिया और दूसरे को उसकी जगह काम पर रख लिया। उसकी प्रसिद्धि सिपाही के रूप में थी। वह साटन की वास्कट और सुनहरी घड़ी चेन पहने घूमता था। हम इस अजूबे को देखने के लिए उत्सुक थे, और सेहन में एक दूसरे के बाद इस आशा से भागते रहे कि उसकी एक झलक मिल जाए। वह स्वयं हमारे पास आया। उसने एक ठोकर मारकर दरवाज़ा खोला, और दहलीज पर खड़े होकर मुस्कुराते हुए हमसे कहा, परमात्मा आपके साथ हो, शुभ प्रभात साथियों। दरवाजे पर गहरे बादल की तरह आती हुई ठंडी हवा उसकी टांगों से खेल रही थी। वह दहलीज पर खड़ा हमें देख रहा था, और बल दी गई उसकी साफ मूछों के नीचे उसके पीले दांत चमक रहे थे। वह वास्तव में नीले रंग की अजीब वास्कट पहने हुए था, जिस पर फूलों की चमकदार कशीदाकारी की हुई थी। उसके बटन लाल पत्थर के थे, और चेन भी वहाँ थी। वह सिपाही सुंदर था, लंबा तगड़ा, गुलाबी गाल और आँखों में स्पष्ट दयालु आकृति। वह कलफ लगी टोपी पहने हुए था, और उसके साफ एप्रन के नीचे पॉलिश किए हुए चमकदार जूतों की नोक झांक रही थी। जब हमारे अपने नानबाई ने उससे दरवाज़ा बंद करने के लिए आदरपूर्वक प्रार्थना की, तब उसने उसे धीरे से बंद कर दिया, और फिर मालिक के बारे में प्रश्न करने लगा। एक दूसरे से होड़ लेते हुए हमने उसे बताया कि हमारा मालिक ऊनी बनियान की तरह है, दुष्ट, दुराचारी, अर्थात सब कुछ। वास्तव में मालिक की बाबत जो कुछ भी कहने योग्य होता है, उसको यहाँ कहना असंभव है। अपनी मूछों पर ताव देते हुए सिपाही सुनता रहा, और अपनी बड़ी एवं कोमल आँखों से हमारी तरफ देखता रहा। क्या यहाँ बहुत लड़कियाँ हैं? उसने एकाएक पूछा। हमें से कुछ इस पर हंसने लगे, जबकि दूसरों ने मुंह बनाकर उसे बताया कि कुल मिलाकर 9 लड़कियां थीं। क्या तुम अपने अवसरों का लाभ उठाते हो? सिपाही ने एक आंख झपकाकर पूछा। हम पुनः हंस दिए, नरम और व्याकुल हंसी। हम में से कई ने चाहा होगा कि सिपाही को विश्वास दिला दें कि हम भी उतने ही चतुर हैं जितना कि वह, परंतु हम में से कोई भी ऐसा नहीं करता, और न ही कोई जानता था कि यह कैसे किया जाए। कुछ ने तो यह कहते हुए नरमी से स्वीकार भी कर लिया। हम इसे पसंद नहीं करते। हाँ, यह वस्तुतः तुम्हारे लिए कठिन भी होगा, सिपाही ने ऊपर नीचे देखते हुए विश्वास के साथ कहा। यह तुम्हारी श्रेणी में नहीं है, तुम्हारी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, शक्ल सूरत भी नहीं है, यहाँ तक कि तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। औरत आदमी की आकृति का विशेष ध्यान रखती है, उसका शरीर अच्छा होना चाहिए और कपड़े भी अच्छी तरह पहने हों। फिर औरत आदमी की शक्ति की प्रशंसा करती है, उसका इस प्रकार का बाजू होना चाहिए, देखो। सिपाही ने अपना दायां हाथ जेब से निकाला और कोहनी तक नंगा करके हमें दिखाया। यह सफ़ेद शक्तिशाली बाजू था जिस पर चमकते हुए सुनहरे बाल थे। टांग, छाती और हर अंग पुष्ट होना चाहिए और फिर अच्छा बनने के लिए कपड़े भी अच्छी तरह पहने हुए होने चाहिए। मुझे ही देख लो, सारी औरतें मुझसे प्यार करती हैं, उनको बुलाने के लिए मुझे उंगली उठानी नहीं पड़ती और एक समय में 5 अपने आप को मेरे सिर पर गिरा देती हैं। वह आटे के बोरे पर बैठ गया और हमें सुनाने लगा कि किस तरह औरतें उससे प्यार करती थीं और किस वीरता से वह उनसे व्यवहार करता था। अंततः वह चला गया और जब दरवाज़ा चीं करके बंद हुआ तो हम सिपाही और उसकी कहानियों को सोचते देर तक मौन बैठे रहे। एकाएक हम सभी बोलने लगे और यह शीघ्र ही स्पष्ट हो गया कि हम सभी उसमें रुचि लेने लगे थे। कितना सीधा आदमी था, वह आया और हमसे बातचीत की। किसी ने भी आकर हमसे इस प्रकार मित्रतापूर्वक बात नहीं की थी। हमने उसकी बात की और बात की कशीदाकारी करने वाली लड़कियों पर उसकी भावी विजय दर्ज की। वे लड़कियां बाहर निकलती तो हमसे आंख बचाकर चली जाती थीं या सीधी निकल जाती थीं, जैसे हम वहां थे ही नहीं। हमने कभी भी उनकी प्रशंसा करने का साहस नहीं किया, भले ही दरवाजे के बाहर या जब सर्दियों में अजीब कोट और टोपी पहने हमारी खिड़की के सामने से जाती थीं और गर्मियों में कई रंगों के फूल लगे टोप और हाथों में छोटे छाते होते थे। फिर भी हम आपस में इन लड़कियों के बारे में इस ढंग से बातें करते थे कि यदि वे सुन लेती तो मारे शर्म और घबराहट के पागल हो जाती। मैं आशा करता हूँ कि वह हमारी तानिया को गुमराह नहीं करेगा, अचानक नानबाई ने चिंतित होते हुए कहा। आगे की कहानी दूसरे भाग में।